Igen. Elhallgatnám még ezt a melódiát. Igen, igen. Ez Zizire emlékeztet. Igen, az aranykort idézi. Hát igen. Hát kedves emlékszem. Hallgatók, akkor ez itt az Egy Tilosan Árnyó. Hát itt egy kicsit megváltozott stábbal, de azért legyetek nyugodtak, jelentkezik most is. Szomorú kötelességem elmondani, hogy az Izil nincs többet ma. Mert úgy elment. Elment. Mert sztár lett. Elment. Bizonyára néhány hallgatónak örömet okozok, hogyha megnézheti őt ma reggel a televízió kettes adáson. A Jó Reggelt Magyarországban, amint sztár. Amiért már nem van velünk ő. Mi velünk, hát mindegy. Biztos abban az időben kevesebben is fognak minket hallgatni. Az tuti. Hát vagy már most is kevesebben hallgatnak. Hát, mert nincs itt az Izil. Ez én? Na mindegy. Valószínűleg a mai adásból fog úgy igazán kiderülni, hogy tulajdonképpen a zene határozta meg eddig is. És hogy mennyit adott nekünk az Izil. Igen. Látott ő ma engem, csak nem ismert meg, mert annyian voltunk az utcán. Én fölhívtam reggel még, hogy megpróbáljam lehetetlent. És? De hát nem vette föl. Nem vette föl. És kiírta kicsöngött. Pedig a számodat. Persze, mindig kiírja. Hát régen azért nem titkosítottam le, mert régen csak az én számomat vette föl. De Izilnek már új engem száma meghívott. Van. Mi? Van Izilnek egy, már új száma van. Van egy beszélő droidunk viszont. És te ki vagy? Dr. Strossmayer. Figyelj ide, ez a Strossmayer, ez szerintem ez szarnév. De ő egy legendás figura volt annak idején. De legendás volt? Legendás. De figyelj, persze. Ha tudnám mondani, most nemrég láttam az Izilnek a Spektrumon, aki az Enigmát megfejtette egy lengyel matematikus gyógyegér. Nem jön a Spektrum. Egyébként biztos tudnám. Nem jön a Spektrum? Nálam nem. Mi jön nálad? Ami a Brazil egyes. De miért nem Szóva, vagy Blazsej, vagy valamilyen? Jacek. Bohus. Vagy valami. Megmondom, ez a Strossmayer, ez ilyen... Te ennyi erőben mondhatnánk ezt is, hogy Mühlmeier, nem? Igen, Dr. Mühlmeier, ez pont olyan. Nekem megmondom őszintén, a Weyernek se tetszik ez a DJ kreténje. Azt én sem, de ezt én nem is tudtam. És sokáig én is úgy tudtam, mert nem engedte be a... Na mindegy. Nem mutatkozott be? Miért nem mutatsz nekem? Volt egy művész neve, amit sosem mondott el? Igen. Kicsit máshonnan tudtam. Aha. Hát, jó lenne, hát ha itt lenne azért az lenne Izil. Most ez nem ellened szól, öreg, ne haragudj. Mühlmeier. Nem mindegy. Szép tőle, hogy bejött az Izil helyett. Igen. Azért. Tapsoljuk. Igen. Milyen jó lenne, ha itt lenne az Izil. Hát most frotlizhatnánk, cikizhetnénk, szórakozhatnánk vele. Szarakodhatnánk vele. De így már csak ez a keserédes nosztalgia marad, bizony, nem? Bizony. Meg a Mühlmeier. Hát, na mindegy. Rendes, hogy bejött. Na mindegy. Egy nap van. Egy nap. Igen. That's a record. That's a record. No. Ennyit a személyeskedésről, mert... De most akkor szívjuk fel magunkat, végre kiment. Na mindegy. Nincs itt az Izil, mert leszar minket. Á, nem, elvitte őt az ipar, és mála Istennek marha jó keres. Úgyhogy lehet rá is irigykedni, ilyesmi, vagy oda menni hozzá a rácba. Izil, vegyem egy sört, ne basszál meg ki, nem tudom, melyik keresett, hát bemondták. Amikor nem volt ebben, bemondták. Legyen ugye, az a büntetése. Na mindegy. Mi van? Mi a mai Izil emlékműsor van, úgyhogy track 1 Elvishez Just Left the Building, és egyébként a mai nap témája a következő. A hétvégén sikerült nagy tömegben megbeszélnem a gyermekem környezetében, mint egy a gyermek feje fölött óvatosan, hogy ne vegye észre, átbeszélve figyelj, azt, hogy gyakorlatilag a komplet másodlagos szocializációnk szar. Gyengébe kedvére ezt le fogom fordítani, meg fogom magyarázni, Filipként, mint Izé fogom elmondani, hogy miről van szó. Annyi legyen, hogy a mai nap témája is a mai nap 331-98-30-as betelefonálás ilyen, hogy hívják azt a verbális kódja, a intellektuális jelszava. Nem. Találja műveltségedben pszichopatákat, neurotikusokat. Semmi, vagy csak földolgoztuk, egyszerűen pszichológiai szempontból dolgoztuk föl például a Mici Mackót, amiben van egy konkrét neurotikus idióta a füles. Aztán van egy bulémiás gombóc Artúr, és stb. Tehát az a helyzet, hogy már eleve idiótának nevelnek bennünket. Úgyhogy a galaktikus kísérlet része, mi szerint az egerek kísérleteznek. És bocsánat, a földet. Van egy notorius tolvaj a VUK. Ja, igen. Van egy, igen. Notorius rablógyilkos. Igen, van egy notorius rablógyilkos, egy álmokfutó a VUK. Na mindegy, 3319830, akinek szintén elcseszték a gyerekkorát telefonáljon. Egyébként egy másnap van, ez népszerűbb nevén KED, és fincsi meleg idő, úgyhogy mindenki fölveheti azokat a szandikat. A nőknek elmondom, hogy a festett lábköröm a divat. Úgy láttam. Vagy... Ladies and gentlemen, you will make a mistake if you go there again. Na, mi van? Mitől lettem teljesen idióta címmel a Tilos Rádió műsora? Broadway the Hard Way. 331-9830, tök mindegy. Vagy hát mitől lettünk teljesen idióták, ugye? Mi? Mitől lettünk teljesen idióták? Ja igen, a zsűsű sem normális. Hát először is vannak ugye népmesék, amik önmagukban... Bocsász, ráadásul a... Tehát a horror, pornó, thriller kategóriában. De pornó miért? Mi? Hát a, mondjuk a Jankovics Marcel féle magyar népmesék sorozat. A Jankovics Marcel, igen. Mikor a királynő megígérte, hogy megmutat mindent a szoknyáját. A csúnyáját. A csúnyáját. Az cool. Az igen. Cool. Az a juhász, aki arra hajt, hogy minél magasabbra húzza fel a szoknyáját a királylány. Nem jártam volna egy osztályba a gumenyukágéval, szerintem merevedésem lett volna, mert azért a fehér lófiát. De és még ott a gumenyukágéval? Ja, és akkor még ott volt a Schmidt Kati, de ő ás volt. Na de és akkor ők hogy jöttek a képbe? A gumenyuk Áginak akkor a melle volt, mint akkor a fejem. Ja, tehát így már eleve megmagyarázta a népmeséket. Igen, konkrétan leképezte. Uh-huh. Mint egy manifestálódott ott nekem. Hely. Hely. Na mindegy, na, és szóval akkor még ott volt a Schmidt Kati is. Vannak a népmesék, a Schmidt Kati, meg a gumenyuk Ági. Igen, akkor pontosan. Vannak a műmesék, ugye? Ezek a VUK. Igen, ezek bének. Illetve nem bének. A Mici Mackó. Tehát effektíve jók. Jók. Mi volt? Mi volt? A Mici Mackó az egy komplet csoportterápia. De frankon. Ugye ott van a gonosz, ott van a skizofrén nyúl. Skizofrén esetleg. Igen. Aki egyébként alapvetően rémgonosz. Ott van ez a neurotikus idióta füles. Igen. Aki neurotikus. Közölöm, hogy észrevettél. De tényleg ilyen. Akkor ott van a tigris, ugye? Aki? A tigris az idióta. Mániákus hazudozó. A tigris az mániákus hazudozó. A Mici Mackónak mi baja van? A Mici Mackó is enyhén bulémiás egyébként. Tehát várj, neki még vannak bajai, azért nem? Mici Mackó mondjuk meg van fogalmazva csekély értelmű. Ő egy imbecil, igen? Ő egy imbecil, csekély értelmű barom. Akkor ki van? Ja, ott van Zsebi, jaj, Kanga. Kanga az... Tehát a Kanga az igazából, tudod, amikor Kanga nagyon erősen megmosdatja a malackát, és ad neki csukamájolat, mint csukamájolajat, mint egy nem észrevéve, hogy malacka nem zsebi baba, akkor tulajdonképpen azokra a varburgos buzeránsokra emlékeztet, tudod, akik a belső sávban mennek, a megengedett maximális sebességgel. Pontosan, tudod, és amikor nekem jár ez. Fölkapcsolod rájuk a Jupitert is, hogy takarodjál már le az a romoddal, akkor elkezdi mutogatni neked a táblát, hogy itt 60-nal lehet menni. Tehát mint egy még azt is kihúzva alólad azt a kis ízét sámlit, hogy biztos jól nem vettem észre, ne haragudj, nem figyelt, nem szám. Megmondom őszintén, ez egy annyira nyílt és egyenes útszakasz. Hogy azt gondoltam? Mint ön vagy én. Tehát így egyszerűen nem is tudtam számítani, ez valami baki lehet. Hát nyilván nem az önök élet, ezek nem? Ne, hát ezek a warburgosok csinálták igen, ezt. Igen. De menjünk tovább a mesékben. Illetve van egy ilyen folyamatos anyahivatási tudata a tátongó zsebéből adódóan. Ki? A Kangának. Hát eleve van rajta egy zseb, tehát igen, ahol a gyerek való. Igen, neki valószínűleg a korrupciót jeleníti meg. Egy korrupt kenguru. Tehát versellemzés szempontjából a szívében és méretében elütő zakó zseb. Igen, azért a Disney az ki van találva. Lehet, hogy Disney volt UFO. Disney biztos, hogy volt. Tegnap láttam a Kontaktot. Én a csak HBO csatornán. Ugye milyen jó film az? Ez egy nagyon jó film. De végén el lehet gondolkozni. Igen. Nem? Az a zsír. Na. Van ez egy telefon. Gyere, Műmajer. Na, tudtam. Halló. Tudtam. Halló. Halló. Tilos Rádió? Ez a személyesen. Tilos. Benne beszélsz. Hogy ha a Mici Maszko ennyire ilyen, mint a bolondok háza, akkor Robert Gida az ápoló? Na most Robert Gida az, tehát Robert Gidával is azért törődni kell. Tehát Robert Gida helyesen választja azt a napjainkban egyébként abszolút működő dolgot, tudnilik, hogy legyél egy kisebb helyen király, mint mindenhol polgár. Tehát ő ott a hülyék között a félszemű, vagy értesz, mire gondolok. Tehát ő tudja, hogy ezek idióták, de mégis foglalkozik velük. És ezért Robert Gida nevet választott. Igen, ami eleve hülyeség, de... Ami eleve egy hülyeség, mert megállapíthatatlan így gyermekként, hogy ő egy fiú vagy egy lány. Igen, ezzel aztán egy csomó ilyen szexuális zavart okozott pontosan a gyerekeknek. Tehát az a helyzet, hogy minden nem gyermekképviselői magukénak érezhetik Robert Gidát, és ezzel tulajdonképpen a multinacionális mindenkinek szóló kedves kampányokra készítik fel a friss tudatot. A lelkeket, igen. Hát azért Robert Gide az író embere, nem? Mondjuk ki őszintén. A szerző embere a regényben. Igen. Jó. Oké, sziasztok! Szia! Egyébként Robert Gida stabilan hülyeségben tartja ezeket az állatokat. Igen, tehát nem tudni adja meg nekik a tudást. Nem, kurvára nem. Egyedül csemegézik az almából. És a helyes viselkedés normáit mondjam is elzárva tartja. Az történik, hogy amikor például Mici Mackó besarazza magát, hogy ő egy kis viharfelhőnek látszon, amikor mézet akar lopni, akkor Robert Gida nem mondja meg neki, hogy figyelj ide, te plüss állat. Te nagyon hülye vagy. Ide figyelj, te nem sokára milliós példányszámban elkészített plüss állat. Ide figyelj, te merchandiser. Igen. De az a helyzet, hogy így nem fogsz így, tehát értesz, mire gondolok. De várjál, még vannak más szereplők. Tehát még vannak más szereplők. Eleve egyébként az történik, hogy mondom, Robert Gida az tényleg olyan, mint egy hálózati kampány. Tehát ilyen, ja, hát ez nekem szól. Faszt. Na mindegy, ez egy hülyeség. Ilyen nincs. Ezt mindenki tudja. Csak azt hazudjuk. Hát eleve ugye van az a sztori, amikor, hogy, tehát amiről a dal is szól, hogy egy napon Mici Mackó, mivel semmi dolga nem akar. Azt ne keverjük bele a liberális kampánytényezőket a mesevilágba. Tehát Konzsuzsát azért nem kéne belekeverni, nem? Halász Judit. Nem, Konzsuzsa a Mici Mackó. Fázik, zigzik. Halász Judit. Fönhagyhatod a mikrofonodat, öreg. Beszélhetsz, ez egy olyan adás, ez egy ilyen befogadom is. Hangosan koncentrálok, tudod, és akkor inkább leúzom. Ja? Értem. Mi van? Telefon. Na, Jézus Mária, úristen, milyen hagyjad. Valaki hív. Mi? Hallod? Hep. Halló. Hep. Sziasztok. A Vasorúbába pedig reinkarnálódott Freddy Krüegerbe. Mit? Vasorúbába reinkarnálódott Freddy Krüegerbe. Az tudko egyébként. Abba biztos lehetsz. De ott van még a bagoly. Mindez egyébként Verebes István hangján. Az nagyon darabos. Van még egy másik horror mangánk, az a Piroska és a Farkas. A horror manga, hát ez az. Bocsász, tehát maga a farkas, az én gyermekemnek folyamatosan egyébként szerintem 80 fok a maghőmérséklete, mert egy plüss farkassal a kezén jár. Szegény. És hát megmondom őszintén, hogy próbálkoztam én már Prokofjevvel is. És nem jött be. Ne, az bejött. Tehát megmondom őszintén, büszkén jelentettem, bejött. Csak az a probléma, hogy a gyereknek ízéje, tehát egy ilyen egy ilyen nagyon, ilyen tényleg ilyen widescreen tévéje van már így a búrájában, mert így az történik, hogy van a nagy szürke farkas a Prokofjevben, aki a bokorok között. Igen. Aztán van a Disney mesekönyvünk, ez a nagyon-nagyon régi, amit már itt megénekeltem, 1939, a piroska, a farkas és a három kis malac. Ami az alaptörténet tulajdonképpen igen, csak ki van egészítve három kis malacból, amiből kettő a tücsök és egy a hangya. Tehát egy hangya kis malac van, aki építkezik, és akkor az megment mindenkit, mert a kettő az henye és csak rest és csak minden hegedülnek. Jó, rendben, akkor leteszem szépen. Csákány. Akkor utána van a... Kell neki tudni jegyzetelnie. Igen. Akkor utána van az alappét, vagy alapmese, tudod, ez a mozgathatós mesekönyv. Igen, igen. Az a húzogatós mesekönyv, az megvolt neked is. Na, az is megvan nekünk. És akkor van még a diafilm. Na most négy különböző verzió. A gyermekpszichiátriai dolgoknak egy fontos tényező egyébként a Dr. Bubó. Hát még azért ott nem tartunk. Na most a Dr. Bubónál se tartunk az izé... Meg az egy mese felnőttek, tehát ez... Rendelsz ma? Doki. Rendelsz ma, Doki? Igen, akkor rendelj nekem egy kupicával. Ez van benne, tudnillik. Amit a Bendegúz idéz. Igen. Ám. Igen. Na, mindegy, hogy van ez? Ott a farkasnál tartottam. Piroska, a farkas. Ja, igen. Akkor a Jancsi és Juliska. Komplett izé üzemzavar van, amikor a farkasnak meg kéne enni a piroskát egybe, hogy a piroska később kijöjjön. Nem hülyék a gyerekek, tudják, hogy ha meg van rágva, nem jön ki. Tehát ők még nem vannak annyira otthon, ők a sejti biológiában. Na mindegy. És akkor, na mindegy, ez már négy alaptörténet a farkassal. És akkor még ott van a sícben a rókakoma. Vagy mi, a Róka Rudi? Az is még egy. Na, tényleg, tehát vannak ezek a notórius tolvajok, ez a Róka Rudi. Igen, meg a Vuk. Meg a Vuk. Na most a sícben alapvetően a Róka Rudi az jó. Nem, az rossz. Tehát így benne van, tehát így Just Lászlóként vesz részt a izében, a cselekményben. Mindig tehát ott van, és mindig tudja az exkluzív sztorit. Mindig tudja az exkluzív sztorit. Lopott már. Már szóval úgy értem, hogy már csirkét. Már nem a Juszlászló, hanem... Igen, hát szóval így sejtett, hogy így már így valami azért így hozzányúlt a izéhez. Uh-huh. Tehát tudod, a bűnözők hozták vissza az autóját. Legalábbis. Vagy minden esetben alvilági... Minden esetben Róka Rudinak alvilági kapcsolatai. Tud kit felhívni, ha van egy gondja. Alvilági kapcsolatai vannak, vagy nem, vagy mit tudom én, de minden esetre a tyúkolbó már lopott. Uh-huh. Akkor kell betenni Ollós Marcit a Rákot, aki orron csípi. Mindegy. Aki egyébként szadista. Tehát effektíve szadista. A sícben van, amikor a végén az igazság kedvéért a Róka Rudi a szarvasi arborétumba beleborul egy nagy kaktuszba? Az nem a szarvasi arborétumban van, öreg, de az nem is a sícben van. Mert az történik, hogy H.P. Kacsa Inok szédül, nem tudom idézni, Róka Rudi altatóport kevert titkon itt a lába. Na, hát itt van, tessék. És akkor az történik, hogy de nem jött össze Róka Rudi gonosz terve, trallalalalala, síc H.P.-t előbb észrevette. És ez akkor szerencsétlen lemarkecolt kacsát? Amire, igen, ne, akkor mert be van altatva a kacsa, aha, hogy a Róka Rudi hazaviszi. De a sic előbb észreveszi, amire azt mondja, hogy úgyis régen ettem már kacsasültet, és hazaviszi. Mondja a sic? Igen, igen, a H.P. kacsát. De hogy régen evett már kacsasültet. Igen. Akkor utána legkapja a Jackit a H.P. kacsáról, és fölteszi a vizet forni. De közben a H.P. kacsa magához tér, és fázik. És akkor az van a versben, hogy bejön a sic, és az van, hogy bejött sic, és szánalommal szíve megtelt, H.P.-kám, hogy meg ne fázzál, horgolok egy meleg szvettert. Tehát rögtön, amikor... Így komolyan? Igen, és szóval az van, hogy H.P.-kám, hogy szánalommal szíve megtelt, H.P.-kám, hogy meg ne fázzál, horgolok egy meleg szvettert. Ez van benne, és horgol is neki egy csíkos pulóvert. És ráadja a kacsára? Igen, és akkor a kacsa... Letollazott kacsára, igen, ráad, és akkor a kacsa grasszál a izén, grasszál ott az utcán, a sízben, és akkor ott vannak a Maxi család mini ötletei az Ezermester végéről, tehát ott van az a Maxi család az utcán, és akkor azok így nagyon így megcsodálkoznak, hogy kacsában ilyen szépet még nem láttak, ilyen pulóveresset. Na mindegy, tehát a síc is idióta egyébként, tehát a síc az gyakorlatilag ilyen 60-as, nem, igazából a a legvidámabb barak szerző típusú polgárait személyesíti meg, akik egyébként igazságot tesznek és ravaszak, de azért mit tudom én, azért belenyúlnak a izébe, bödönbe. Hát és akkor ennek a, tényleg a manifest megvalósulása a Mézga család, ugye? Na, most a Mézga azok az család. Ügyeskedők, hogy igazad. Igen, igen. De Máris szomszéd, ugye? Tehát Máris szomszéd az a... az... Halló, hepp. Mond. Mondja. Halló. A Mac-mester mi tudod? Hát a Mac-mester, ott még nem tartunk. Na, még nem tartunk, de a Mac-mester is egy notórius hazudozó. Egy... a Mézga család. Na, igen, de a Mac-re azért térjünk ki. Mac-re kikérjük, természetesen kitérünk. Tehát remek levest, remekelek. A... mi? Hogy van? Mézgájék. A Máris szomszéd, Mézgájék. Máris szomszéd, ez egy derékmérnök ember, én mindig azt gondoltam. A nagy bélókat. A Máris szomszéd, figyelj ide. A Mézga család egy rendes szocialista család. Tehát, vagy egy rendes mai kapitalista család. A Máris szomszéd az az, akinek az apja. Ez nem igaz. Az apja az 50-es években feljelentett mindenkit. Az tuti. És a Máris is feljelentett Máris mindenkit. Nyugdíjas, viszont örökségük van, mert gróf volt valaki. Igen, tehát Máris szomszéd az egy nyugalmazott AVH-s. Halló. Sziasztok, lépítesek, majd kérdeznék a Spejből is úrvinyekről, hogy van-e valami élményetek. Van, de várjál, most a Spej, nekem csak annyi van, hogy azok ilyen idióták, ügyesnek kellnek, nem? Szimplán idióták volt. Hát az egyik egy kis nyurga volt, a másik egy kis töszli. Igen, hát de... az Tannispan izébe. Jazzlovágó. Magból meg Fieldsből összerakva. Jó. Hiányzott a belőle az üzenet. A nagy fegyverrel. De a Rumcajsz az egy másik. Az a, tehát... az a korai íze, natural born killer. Igen, tehát a korai bűnöző elvűség már az azért a Rumcajszban megjön. Nagyon fiányátes volt mindig, hogy előtt nagy fegyvert mindig bedugta csak. Rettegésbe tartott egy egész várost. Igen. Hát aztán falun lakott, úgyhogy de végül is. Hát a gróf meg a város. Hát a grófhoz mindig a grófot szivatta. Itt a izében, abban az erdőféleségben. Na jó, van ennyi köszön. Sziasztok! Kárkány. Na, legyünk tárgyszerűek, jó? Tehát újabb mesecímek vedobásával ne szerezzünk itt pontokat az ébredező csajok mellett. Ott tartottunk, hogy mi is tudunk egy mesét. Igen. És nem csak azt, amit este meséltünk. Igen. El. Tehát a Mézga család. Igen. Szerintem a Máris egy öreg AVH-s genya, nem? Aki úton módon kapta a lakását, és a Márisnak nincs is foglalkozása. Csak otthon Máris gonoszkodik. Máris mindig otthon van, ebbe igazad van. Igen. A Máris, hogyha nem az első emeleten lakna, akkor a földszinti házmester lehetne, igen, aki igen. Ismer mindent a házban. Hát igen, nem. Tehát a Máris szomszédban benne van az előkelő fensőbség. Akit igen, mindenki nem, fél, azért, nem ő azért. Viszont mindenkit utál. Nem azért, mert ő nem esi származású. Nem, mert egy rohadt AVH-s görény. Na, mi van? Akkor és a a Mézgáik azok ügyeskedők. Hát az nem, azt nem mondanám, mert Mézga Géza nem, tehát nem kifejezetten ügyeskedő. Vilma, vagy hogy hívják a feleségét, ezt a hülyét? Ursula, vagy hogy hívják ezt a kretént? Haló. Nagy testvér. Jó reggelt. Szevasz. Két dolog. Az egyik nem bulémia, hanem bulímia. Igen? Oké. Okay. Aha. Köszönöm. Bulímia nervóza, ez a... az úgynevezett ökörjesség, az a minden bezabál. Az a gombóc Artúr. Azaz. Aha. Értem. A másik? Bár Dimitri Mackóra mondtátok először. Hát ő is az. Ő is az. Na. Na, a másik meg, hogy napköziben nem adták oda soha nekem a sétszet, úgyhogy most tavaly megvettem az antikváriumban azt a nagy könyvet, amit te most idéztél. És ám nem úgy végződik, ahogy te mondtad, hogy az utcán grasszál. Hát aztán bemegy az állatkertbe. De van egy utcai rajz is, bocsász. Van. Ott van a Maxi család a mini ötleteivel, épp mennek az Ezermesterbe, hogy le tudják őket fényképezni. Nem csak a gyermekléleket képzeld el, tehát megmenti a kacsát. Ne, bocsánat, hazaviszi a kacsát, hogy megzabálja. Aztán jó, megmenti. Aztán jön ez, hogy tehát először van a gonosz róka, majd ő mintha megmenteni, aztán meg akarja zabálni, majd a haverja lesz. Uh-huh. Majd köti rá a szvettert. A meleg szvettert. A meleg szvettert, és bezárja az állatkertbe. Hát be nem zárja, de az nem derül ki, hogy jut el. Minden esetre a happy end-szerűség az fontos. Tehát kialakul a gyerekekben a happy end-szerűség, hogy a sztorinak a végét kell nézni. Tehát, hogy ott dől el, hogy ki a jó. És így a cselekmény közben kimarad a gyerekek szocializációjából az a fajta logika, hogy a cselekmény közben is bizony figyelni kell a jellemrajzokon, mert egyébként tehát így kiderül a pozitív hősről, hogy szaralak. És később meg mi van? Winnetou, Old Shatterhand, Old Firehand, Old Death. mind lelőnek mindenkit. És rém szimpatikusak. Pedig borzasztó kegyetlenül kinyírnak mindenkit. Ugye? Így van, de ez teljesen... Tehát sokkal közelebb érzem a figuráját a kacsának, mint... Tehát ott az irokézek mondjuk csak ilyen jelzésszerűen tűnnek föl, mint céltábla. Nem beszélve tanguáról. Ám de a kacsa az mint a haverja. Igen. Tűnik föl aztán, aki előzőleg meg akart zabálni, majd igen. Az állatkertbe utalja. Mindannyian így vagyunk. Na ez az, tehát ez a közvetlenség a Sitznek, ez rémített meg engem. Igen. Mert a többinél jelzésszerűen értékeltem ezt a lövöldözést, mármint a itten az Old Shatterhand könyvekben. Old Firehand, ilyesmi. Olyasmi. Igen. Na jó, van további jó reggeli mutatást. Szevasz. Igaza van. Igazán. Hát igen. Vajon én kinek a kacsája vagyok? Ki az én sítcem? Ne nézz így. Hát az izil, tehát. Az izil, ami sítcünk. Ez maxim, az izil, ami sítcünk. Megkopasztod meg. Halló. Jó reggel, szevasztok a tengerész. Szevasztok. Lehet, hogy nem ugyanazt a Vinetút olvastuk? Mert? Mert az Old Shatterhand az nem nyír ki senkit, csak ha muszáj, hanem az öklével úgy homlokon vágja, hogy elkábul. Egy maradandó agykárosodás szenved. És amikor valakire lő, akkor inkább a lovára lő, mert mégis a ló inkább, mint az ember. De például nem tangulá... hihetetlenül kegyetlenül kinyír mindenkit, nem igaz, rosszul olvastad. Ez nem igaz, és Old Firehand? Az Old Firehand az mellékfigura. Meg az Old Beard is mellékfigura. Uh-huh. De az neki... Old Shatterhand a plusz hős az igenis nem kegyetlen. Uh-huh. De meg azért... kell védjem így 30-40 év távlatából is. Már egy kicsit most gondolkoznom kell, mert Old Shatterhand is lelelő embereket. Hát amikor már nagyon muszáj. A sötét szárnyak suhogásában például, az egy fejezet a Winnetouban, amikor Winnetou maga meghal, amikor véletlenül egy eltévedt golyó. Igen. Döbbenetes. Akkor bizonyott lelelő mindenkit. Én megmondom őszintén, ezt a 25 lövetű szart, ezt soha nem tudtam elképzelni. A Harry Karabét? Igen, azt valahogy baromira nem, egyszerűen nem tudtam elképzelni. Tehát többször elolvastam. Nem voltál katona? De, voltam. Hát akkor ugyanaz, mint a AK-1-es lövése állítva, nem? Csak ott több golyó van. Igen, de ott valamilyen tehát egy ilyen sokszögletű szarról volt szó, ami úgy forog. Hát most az sokszögletű volt itt, meg ívtáros, tök mindegy. De mert én szerintem az valamilyen dobtárra emlékeztető dologféleség volt. A forgótáros és a dobtárosnak valamilyen, nem tudom miért. Tehát így a hatszögletű táros. Aha. Nem tudom. Ezt sajnos, ezt sose tudtam megfejteni. Ennyit a gyilkolásról. Na jó. Szia. Szia. Jó, de azért... Visszatérve a vadnyugati történetekre, meg a mesékre is, azért az összes ilyen sorozatgyilkos mesehősnek mindig van egy felmentése. Az összes ilyen notórius bűnözőnek. Tehát a vuk róka. Tehát a rókák kénytelenek valahogy megélni. Hát ebben nem vagyok biztos. Tamás, mert tengerész nem őt, nem az, hanem egy szövető, jól mondta a Superman, és az ízé pedig a dömdödöm tudtom ma. Igen, az igaz, az íznek dömdödöm feje van. De viszont... Meg hogy beszél? Hát igen. Igen. Mindjárt lesz ő a televízióban. Nagyon éres ember. Volt a haverunk. Nincs? Nincs? Nem mindegy. Igen, igen, ezt ő sem értette. Tehát megmondom őszintén, hogy a Pesti testben megjelenő izil aláírású levelet ő sem nagyon értette. És első felindulásában nagyon nagy darab gyerek az izil egyébként, de nagyon békés, nagyon szeretjük. Hát amíg velünk volt, mindegy. Tehát így arra gondolt, hogy valakit jó lenne ornyergen fejelni emiatt talán. Tehát valamilyen önjelölt jó pofát. Nem olyan sűrű név az izil. Tehát én próbáltam neki mondani, hogy ez olyan, mint a Feri. Igen, ez olyan ritka, mint egy jóka, mint a jóka például. Na mindegy, és így szó-szót követ, így valakit érdemes lenne ornyergen fejelni, tényleg. Te úgy mit tudom, hogy feldagadjon. Igen. De hát ez így békés gyerek, majd mi lövünk helyette. Csodás. Na mindegy. De kilahagyjátok akkor már. Jó. Nem. Jó. Majd le is fényképezzük. Köszi. Szevasz. Mikor behajtunk, úgyis mindig le kell fényképezni polaroiddal az összevert embert. Azért lett mindenhol polaroidot kapni. Az átadás átvételt. Igen. Na, hogy van, hogy van? A mézga kanyat lezárva. Ez régen egyébként diktafonna volt. Én azon gondolkoztam, hogy a mézga az nem az ügyeskedő típusú ember volt, hanem az a tisztességes középkategóriás dolgozó, aki bármikor képes kiváló dolgozóvá lenni. Igen, igen. Hát bármikor nem képes. Ti nagyon félre néztétek azt akkor, mert... Nem véletlenül mindig a felesége. Az egy renyhe, tunya sose ember. Sose ügyeskedik. Hát az dolgozik, hát ez van szarva. Hát a Hufnagel Pistire nem véletlenül hivatkozik a felesége. Akinek felcsilla minden egyes alkalommal a szeme, amikor munkanélkül szerezhet pénzt a családi kapcsolatai miatt. MZPX-re gondolsz? Azért van egy nagyon nagy protekciója. Jó, ez nem igaz. Sose kér olyan dolgokat. Még a jövő az tehát a fiában ilyen, van. Ilyen kis dolgokat kér MZPX-től, tehát ilyen házi robotot, mert hogy hívják azt a kövér asszonyt, akinek sose tetszett, egész gyerekkoromban nem tetszett a frizurája. Úr Sula? Nem, hogy hívják? Vilma? Nem Vilma. Frédi? Béni? Halló? Megint én vagyok, Tamás. Paulának is. Paula. Paula. Az avadetféle egyforint, én megmondom, az ott ott jövőzőnek valami. Jó, hát figyelj ide, ez valahogy bele kellett vinni a prolit. Tehát ma ugye, amikor már nincsenek például sorozatok, csak ilyen izék, csak ilyen idióták, akkor ugye a reklámba kéne valahogy belevinni a prolit, és az olyan nehéz. Hát mi abban a proliság, hogy ez miért, hogy Amerikában mennyi egy ötlet, nem? Hát igen. Az egy forint. Az igaz. Az igaz. De hát azért a proliságot azért jó belevinni valahogy, hogy az ember otthon érezze magát a képernyő előtt. Hagyjam ma egy étkezgéber, soha nem proli. Na jó, hát igen. De az egy forintért megmondom, az igen? Nem, hát ez csak a hazai részeink feltűzhető. Akkor csak szerintem. Dehogy. Akkor szerintem igen, és szerinted nem. Azt a Nemzeti Bank tetette bele még annak idején, hogy azért megőrizzék a forintnak a vásárlóértékét? Igen. Na, jó meglátás. Lehet. Lehet, fel akarták ő értékelni. Igen. Meg, hello. Deflációs politika. Igen, megpróbáltak így csinálni. Na, tervezték, hogy a második sorozat részben majd már 50 fillérrel megmondom lesz. Na, give me a Pepsi. Mine, ki? Mi? Michael is Janet. Michael is Janet. Janet is Michael. Who is Diana? Na mindegy, akkor ezt most már nem fogjuk elérni, mert hiszen például Mühmeier nem ismeri ezt a dalt, pedig ez Frank Devadip Zappa. És itt van Palotai. Személyesen. Aha. Tapsoljuk meg. Kis taps. Hát igen, Izzy elment, és egyből vannak a beugrók. Na mindegy. Kösz, Izzy. Ebből jönnek a jelentkezők. 8 lesz 7 perc múlva, és akkor hol tartottunk? A notórius hazudozó tigrisnél. Igen. Neked milyen mesék, te milyen meséket mesélsz a gyerekednek? Palotai egyelőre még nem nyilatkozik. Mi? Ő mesél? Tényleg? De te nem mesélsz? Itt tartunk a nevelés gerincén. Na jó van. De úgy jött a Palotai, nem? Tehát, hogy így lenyom egy haknit, nem? 331-98-30. És akkor a mai embertanfolyam keretében Mühmeier és Palotai vesz részt rajtunk kívül. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Mondtam. Hát ez csak búgó. Hát ez kiment. Hát egy kicsi, de azért komoly lehetett. Mi? Tehát amikor először leadták a Stairway to Heaven-t, azt szerintem cool lehetett. Kész egy mikrofon? Itt van a palotai és ébredezik. Itt van személyesen. Nem igazok azok a legendák, hogy minden nap él. Bocs, hogy ennyi telefonálom, de az ápolók elfelejtették lelakatolni a tárcát. Na, tehát Tigris az unipoláris mániában szenvedés, Füles az még depressziós, már bocsi. A Füles az neurotikus. Depressziós. Hát, igen. Depressziós, és közben, hát jó. És jó. Közben? Na, ez a tele, bocsi. De a Füles is idióta. De aki elhívja, az idióta. De azt mondod? Hát, mese, nem tudta, ez nem igaz történet. Figyelj, ezek mind igaz történetek. A gyerekeknek ezek mind igaz történetek. Ezek ugyanolyan történetek, mint nekünk szól. Nehogy már ne legyen igaz történet. Nem, Lali Tükörország van az igaz történet. Nem, az én kis talán is azt mondja, hogy mese. Lali Tükörország van. Mit, Tükörországban? Csodaországban, na. Már szétszereltem a szettet. Van egy második is. Van az Alice Tükörországban. Igen, hogy valamilyen izé. Tényleg? Igen, van egy. Tehát te gyereked azt mondja, hogy mese. Nehéz, van olyan jó gyerekeknek, mint felnőtteknek egy Vonnegut könyv. Hát igen. De abba se vagy biztos, hogy mese. Oda van írva például Based on a True Story. Hű, tényleg. Bocsász. Nem. A börtöntőt elég az igaz. Például. Vagy a macska bölcső is biztos igaz. Nem, azt észrevettük volna. Az igaz. És a... Na jó, mindegy. Nem akarok könyvcímeket sorolni. Különben is mesékről beszélünk. Igen. Szerintem a Bajnokok reggelije is igaz. Úgy igaz, ahogy van. Ja, gyenge pontomat érinteszed el, és kúcsúzok picsörögni. Na jó, szevasz. Na, mi? A te gyereked azt mondja, hogy mese? De frankon? De... Nincs... Figyelj! Van egy halom mikrofon. Annyira fel van szerelve ez a tilos a rádió. Bolondul fel van szerelve. Eszméletlen egyébként. Na, mi? Szerintem nem. Szerintem a gyerekek nagy, de nem azért. És akkor... A valóságként fogják föl biztos. Tehát keresik a piroskát, meg ők akarnak lenni a farkas. Tehát... Igen. Legalábbis megpróbálják így reprodukálni a dolgot, hogy... Elmegyünk a bábuboltba, és akkor utána meg... Már mindjárt más. Mi? Kinyíltad a tereklát, abszolút kinyílt. Igen. Mi? Most igazán tilos lett, most nem sokára el fog menni a terészkör után egy szirénázó autó, és akkor mindig ezt fogja mondani, hogy megvan, megfogtam. Ez biztos a tilos. Anyukám, maradj így, maradj ott a kredencen az antennával. Mi? De szerintem nem, ez nem, a gyerekek azt mondják, hogy ez így van. Nem lehet azt mondani, hogy ki ez csak mese. A gyerekek akkor nem fognak félni a horrorfilmen, és nem fognak sírni a Pál utcai fiúkon. Nem, tényleg az van, hogy akkor de tudja, hogy az mese. Hát, ez csak a mesében van. Igen? Persze, abszolút. És ezt hogy hívják? Realista nevelési szemlélet? Hát én nem mondtam neki soha. Magától? Magától. Milyen idős a gyermek? Három múlt. Szűnye, nem sokára szerepelni fog valami okkult reklámban, mint csoda gyerek. Aztán... Hát már fél évesen majdnem szerepelt. Nem mondod, meg persze. Pelenka reklám, mit tudom? Bingo! Azon nagyon kell vigyázni, mert a pelenka reklámoknál ilyen szőnyegragasztóval leragasztják a gyerekeket, hogy ne legyen szaladgáljanak. Tudod? Mm-hmm. Na mindegy. Mi? Mese? De figyelj, ezen az alapon, hogy ez csak mese, akkor nem tudnék félni például a... hogy hívják on, nem? A Freddy Krügeren. Azon nem tudnék félni. Hát nem. Pedig én tudok. Aztán ez csak egy nagy műanyag kígyó. Akkor azon se tudnék beszarni például. Meg nem tudnék beszarni például ezen az összes többi dolgon. Hát vagy a Csillagok háborúja. Vagy a Csillagok háborúja személyesen. Vagy mit tudom én. Neked mi volt a kedvenc meséd? Nem emlékszem. Tényleg. Komolyan? De az Andersenre buktál? Grimm, Benedekelek. Brothers Grimm. Az nem. Benedekelek nem jött be? The Grimm Brothers, az bejött. Én annyira kíváncsi voltam. Először persze nem tudtam, hogy Grimm a testvérek volt. Grimms. Tehát, hogy ő nem volt egyedül. Először csak azt hittem, hogy ő egyedül volt, és írta azokat a meséket. De aztán meg rám, amikor rájöttünk Grimm testvérek, akkor meg... De vajon hogy oszthatták föl egymás között egyébként? Én ezt soha nem értem egyébként. Én a Schumacher testvéreket se értem, hogy hogy lett mind a kettő autói versenyző, de hogy lett mind a kettő meseíró, érted? Tehát effektíve kizárt a második gyermek nevelésekor, hogy ugyanolyan legyen, mint az első. Én a Schumacher testvérek esetében arra gondolok, hogy miután az idősebb fiú választott egy nagyon költséges sportot, a szülők nem engedhették meg, hogy a másik gyerek egy másik költséges valamit találjon ki magának. Hát és igen. Amikor kinőtte az idősebbik gyerek a kisebbi gokártot, akkor a kicsi inkább abba ült költséghatékonysági szempontból. Ja, értem. Tehát így úgy tervezték a gyerekeket, hogy a kinőtt ruhákba pont beleférjen. Aha, az és hát mivel, hogy csak izé, ott kezes lábas volt? Jó, kezes lábas volt. Marlboro kezes lábas, ezért aztán kénytelenek. Milyen oda úgy járt. Ja, milyen cikk lett volna a kis Ralph, például izé, Hilda. Mi? Hát vagy sárkány repülőzni akar például. Azt mondjuk megcsinálhatta volna. Valószínűleg törött üveggel verték volna az arcát neki. Hülye, Ralfi. Your Antisocial. Mondom, mint Rónai Egon. Na, ez na, volt Palotai live-ekje, tapsoljuk meg. Igen, és közben Izil is befutott. És közben igazi befutott. Sztárparádé. Igen, nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Nagyon kafa volt. Nagyon-nagyon. Főleg az a rész, amikor mondták, hogy a japánoknak kis pöcsük van, és olyanok, rövidek mint a sárga majmok. Igen, ez nagyon tetszett. Én rendkívül mulatságosnak tartottam. Beszélnél na, mindegy. Angolul? Na mindegy, ha valaki beszél angolul, akkor biztos jól szórakozott, ha nem, akkor csak úgy a Szandon. Egyébként pedig, mert külföldiül beszéltek, egyébként pedig... Fél 11 van? Na, fél 11 van, és egyébként pedig körülbelül ilyesmi az, amikor a palotai, akkor most már érthető, hogy miért vetették elő vele a gyöngyösi lemezeket. Na, mindegy, kafa volt, végre mindenki hallhatta, hogy milyen lenne az, amikor éjszaka elmenne valahova, és még csak nem is szeletelne, csak úgy... Csak szórakozna, mert ez parádés volt. Mert ez így nagyon mulatságos. Na mindegy, tényleg, nagy tapsot érdemel. 3:31:98:30, és akkor ez így kafa. És hogyha valakinek kedve van a telefonon, valakinek meg nincs, akkor is. És közben befutott Izil is, és Izilre befutott egy telefon, egy hölgy telefonált, hogy látott téged, és körülbelül annyira volt tehát szimpatikus neki, mint Magna Marinko. Nem szimpatikus Magna Marinko. Tényleg. Izzi, most adja itt a promodumát egyébként. Igen, nem, mindenki. Szimpatikus, mindenkit szeretek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a rádió hallgatóit. Igen. Na, sziasztok, Izzi vagyok, a Sziget programjára néhány szót. Na, mindegy. Abszolút promóter. Mindegy, mentsük föl, hogy meg vannak írva a szövegek. Igen, igen. Halló. Szavaztak itt a Zsámboki, csak egy rövid kérdésem lenne. Az első szám az mi volt? És ki játszotta? És stb. Mi? Tréfalasz? Tehát volt ennek a blokknak a legelső száma. Az egy ilyen, mit tudom én, 40-50 éves melódia. Ja. Volt nagyon kellemesen föl. Ez egy Messa Mucho volt, kérlek szépen. Igen. És egy finn-brazil szülők gyermeke. Úgy hívják, hogy Donatos Airtos. De csak úgy írják, hogy Doner. Az nagyon király volt, és szeretnék gratulálni magam is a palotai jártásnak. Na ugye. Igen. Köszönöm szépen. Is. Dicsértessék. Hanggyübörgéssel. Na, csákány. Na mindegy, a többieknek 3:31:98:30, ez meg itt a tilos még 23 percig, és akkor mi van? Tényleg Palotai Zsolt, neked van vizsgád? Neked sincs? Buko. Szevasz. Halló. Halló, én a Zsoltinak szeretnék egy üdvözletet küldeni, hogy nagyon jó volt ez a kis reggeli wake up sem. Jó van. Zsoltikám, csókollak. Zsoltikám, csókol. Jó napot. Ciao. Szevasz. Na jó van, hogyha mindenkinek bejött, akkor majd máskor, azt mondja a Zsolt, hogy máskor is bejön reggel. De aztán akkor... a végén kimutatta a fog a fehérjét ezzel a Your Antisocial-lel. Igen. Na, az a kedvence igazából, többi csak pénzért csinálja. Igen. Johnny Hallyday egyik produkciójára Trust együttesről van szó, eredeti nyelven francián sokkal jobb. Na mindegy. És akkor mi van? Ha. Minden kézét térdre hullva hallgatta a Zsoltot. Na gyere. Na szia. Szia. Hát felhívást kaptunk, hogy hívjon szitet, tehát hogy csöcsöző hívunk. Ja, jó. Most igazán te vagy Palotai? Nem. Ja, akkor nem, Palotai. Aha. Volt valaki kint a Last Parade-ön köztetek? Nem. Na. Baj? Te voltál? Baj, csak igen, voltam, és a magyar kamion bűnrossz volt. Szar volt? Aha. Ki játszott? Ki volt a magyar kamion? Nem tudom, ezek utána nem is érdeklődtem, ezt faszofákkal álltak. zene is inkább punkos volt, mint house-os, úgyhogy mindegy. Csak elkeveredtél? Éges volt. Hm? Mm-hmm. Átkeveredtél egy másik kamionhoz? Hát amúgy is mentek egymás után, uh-huh. meg aztán egy idő után párhuzamosan csak pufáltáltunk. Uh-huh. Na ennyi, azt hittem, hogy tényleg a palotai van ott. Na, tényleg a palotai van itt. Aha, de te nem voltál ott, hál' Istennek. Mi az, hogy hál' Istennek? Figyelj, hülyeségeket beszél. Össze-vissza beszélsz. Miért? Már hogy én nem voltam ott, vagy ki nem volt itt ott? Van a palotai. Igen, de a Bicsi palotai. Igen. Igen. Ja jó, oké. Hát akkor az jó. Ja, most játszott egy kis Budait meg Tommy Boyt. Az volt az előző fél órában, tudod? Meg Nevlut. Na, jó, leteszem. Sziasztok. Szevasz. Okay. Kellemes ideig. Így áll valamit. 3-3-1-9-8-30. A múltkori árutőzsdés fiúnak üzenem, bár mondjuk 10 óra, vagy fél 10 óta kereskedik, hogy a múltkor tapasztalhatóan fölment a búza ára, úgyhogy valami kis ízét, valami kis jutalékot a következő maratonon akkor azért passzoljon le, mert tényleg fölment a búza, mert nem rizsa. Úgyhogy ha valaki nyerni akar, vagy valami ilyesmit akar csinálni, nyugodtan telefonáljon ide, az összes broker ezt hallgatja. Az értéktőzsdén még befuthat, nem? Ah, hogy hívják? Parkett a majmok? Parkett a majmok. Na mindegy, és akkor... Na mindegy. Hát most értelem, nincs téma. Mindegy. Izil, nincs valami szöveged ide írva? Igen, igen. Izil, mit tanultál be tegnap? 450 zuhanyzó, 140. 1000 biztonsági ember. Tényleg? Hülye meg közelebb, ezért sokkal jobb, úgy... Figyelj, mondjad már el a bizét, a sziget. Mondjad már el a bizét, betanulsz. Mondjad már el a sziget promódumádat, azt mondd már de el. Ilyen, hello, sziasztok, Izil vagyok, a szokás. Hello, I am Izil. Hello, I am Izil. Cool and the gang. Guano Apes. Baba Mal. Ki a Baba Mal? Zenegáli srác. Tényleg? És mit játszik? Talpig csadorba. És az jó lesz nekem? Hát... Én azt majd meg fogom tekinteni? Tehát ahogy mi van még a szigeten, Izil? 450 zuhanyzó. Mondjad már a sziget promót, tényleg. Zenekarokat mondjam. Izil, lesz drog a szigeten? Nem lesz drog, nem. Igen, igen. Jobb lesz a higiéniai hegy? Sokkal? Jobb lesz, sokkal jobb lesz. Aha. És mi van most a zajjal, Izil? A hangszigetet sátrakon. Nem lehet megfogni, tényleg. A fületlen birkózó. Na mindegy. 3-3-1-9-8-30. Kérdezz nyugodtan Izillel, mi meg majd segítünk, és ez meg itt a tilos. Ezt meg kérdezted? Ja, csak előtt kurva szar volt, azt nem hallottam. Ja? Uh-huh. Igen, nincs bent. Jó. Mondtuk, hogy tedd le akkor is. Szevasz. Na, hát ez nem sikerült. Azt hittük, hogy az Izilhez intéznek kérdést. Na mindegy, addig kérdezek én, jó? és ki lép föl? Első nap. Hát igen, most a Műmajer nem tolt föl téged. Mi? Ki lép föl első nap? Legelsőnek? Aha. Lárpuglár. Tényleg? Igen. De nem a King? Nem jön a King. Nem. Miért? Jön a King. Nem. És a Freestylers jön? Az se jön. Aha, és lesz Randy MC? Úgy néz ki, hogy lesz. És a Madness? Az nem lesz. Hello. Hello, Freestylers, nem lesz ez az. Igen. Ez van, ami engem zavar. Kérdezhetsz egyet az Iziltől? Hát miért nem lesz Freestylers akkor? Mert jön helyett a Brand New Heavies, az is. Fú, de jó. Kérlek. Még a halottai bent van? Bent. Akkor azt üzenem neki, hogy nagyon jó volt. Ugye milyen kapó? Igen, nagyon-nagyon jó volt. Ez volt a szándékunk, hogy tetszen. Egyetlen volt. Ez volt a szándékunk, hogy reggel is tetszen már valakinek. Hát, nagyon tetszett. Ugye? Köszönjük szépen, Zsola. Szevasz. Ciao. Azt azért nem áruljuk el, hogy a palotai is azért jött be, mert innentől kezdve reggel is fog keverni bizonyos helyeken, és ott is ilyen 5-600 forint körül lesz a beugró, és százalékos érdekeltségben van. Hú, itt van az Izil szövege. Jézus! Tudok mondani watt kilowattokat is. Mondjál már kilowattokat. Hát kérlek szépen, 60 kilowatt hang nagy színpadon. Az mit jelent? 60 ezer? meg 300 darab lámpa. Nem, az volt, hogy összesen 350 kW, hát nem tudom. 350 ezer watt összesen? Aha. Nem az volt, hogy a Hu együttes egyszer nyomott egy repülőtéren, egy repülőgépen egy koncertet, és az 40 ezer watt volt? Tényleg? Aha. Iron Maiden is nyomott a névstadion parkolójában, vagy sportcsarnok parkolójában, az is valami ilyesmi volt, igen? Az is 40 ezer watt volt. Komon mondod? 60 ezer watt szól az én a nagy színpadon? Aha. Öregem, ez aztán komoly. Apám. Öregem, kapd el lövegem. Mi? 60 km kábel van a szigeten. A lakos mi? És hány liter bor lesz kint? 58 ezer liter bor lesz kint. És hány hordó sör? 580 hordó sör lesz. Az elég kevés, nem? De ez a tavaly ennyi fogyott, tehát most ezt... Tavaly 580 hordó sör. Ilyen kicsi hordóból? Nem, mert ez nagy hordó. De mekkora hordó? Hát, mint ez az asztal. Olyan nagy? Aha. De hallgatok, nem tudják, hogy miért nagy ez az asztal. Halló? Sponzorok nevét is bemondjátok? Akarod? Persze. Akarod? Hát ez tisztára olyan volt, mint a vidéki Béla lett volna. Igen, óriás vagy. Na, mi? Na, tehát... Mondtam a zuhanyzókat? De csak a zuhanyzókat, nem? 124 konténeres. Hány vízvezeték szerelő lesz? Komolyan megvan. Mutasd. Halló? Halló? Jézusom. Na. És szabad csajok leszek? Izil. Várj, az benne, az hányadik oldalon van már. Izil. Zárómentő, 10 orvos, 4 fős váltásban, sajtóképviselői, várjál, keresem. Szénsavas üdítő, 26 mázsa virsli, várjál, keresem. Nincs meg. Na most akkor ezek után érdemes lesz kimenni? Hogy? 12 ezer túrós táska. Igen. 12 ezer túrós táska. Valamit elárul a csajokról is. Akkor ízél esetleg egy belső információként valamit a csajokról, ha elmondana nekünk, az lehet, hogy így dobná az egészet. Hát figyelj, lesz kint pontosan 48 ezer nő, abból 22 ezer szabad lesz. Ez remek. Hát akkor megveszem a heti jegyet, köszönöm, szavaztok. Na hát akkor... 56 más a kenyér. Haló? Haló? Na mindegy. Na, akkor mi van? Ez a jövő, egyetek Izil nélkül, mert az Izil mától már nincs, megint van. Igen, de a Palotai megígért, hogy lesz párbeszéd. Igen, a Palotai megígért még egy japán alázást. Bocsánat, halló? Az örök provokálva, a szúnyogokat is bezárják 2 évre, hogyha szívni fognak, sziasztok. 7000 rekváros táska. Haló? Elájulok. Komolyan? Na, legyen párbeszéd tényleg. Ez nagyon vicces. 88 ezer hamburger. Ilyen nagy számai vannak ennek a igének. Na mindegy. Puff neki. Na ez van. Ez meg itt az Ez a jövő, egyétek. Rendhagyó műsorban, nem? Most nem pofáztuk végig. De lesz most angol nyelvleckénk. Egyáltalán nem pofáztuk végig, hanem meg volt live-ek, meg a köhögben a mikrofon. Ez jó egyébként, itt is jó hallgatni. És mi van? És akkor most melyik lesz az a zenekar, ami egyetlen jó? Melyik a húzó név? Húzó név? Hát itt van, kérlek szépen. Hát most kinek ki? Hát valakinek a Babamal van, akinek meg a Giovanotti. De kinek? Kinek a Babamal most? A Cotton Club Singers lesz az első felé. Jézus, komolyan a King helyet fölé. Na, akkor elmondom a programot, jó? Sziget program. Augusztus 4-én kezdődik a Sziget. Nagy színpad. Cotton Club Singers, Lárpúrlár, fú, bevány. Babamal, Kispál és a Torz, svéd együttes. 5-én, 3 órakor, Warpigs. Ők a legjobb feljövő banda, nem? Monte Carlo. Minden, ez nagyon zsír. Aztán New Model Army, aztán Asian Dub Foundation, aztán augusztus 5-én 19 óra 30 perctől VHK. És utána pedig Paradise Lost. 6-án Ignite, az mi? Egy zenekar? 3-kor. Mindegy, augusztus 6-án 16 óra 30 perckor fölép a kedvencem, a Junkies. És kerültem az iskolát, mert elbassza a gyerekek kiskorát. Aztán utána 6-tól fölép az Apokaliptika, aztán a Tankcsapda, és utána a Guano Apes. A Guano Apes kivéve ez egy elég erős program. 7-én Bonnie Nem, a Szovjetunióból. Hú, ez 3-kor. Aztán délután 4-kor a helyén, a napsütésben, a Ladány Bene, 27. Aztán utána a Klezmatics, aztán a Másfél. Mit kell sem Másfél ott? Hát volt ott egy luk, ha érted, mire gondolok. Aha. A Másfél együttes. És a The Brand New Heavies. Aztán 8-án Premier Dog Show, puff neki. A Nagy Fero és az Ősbikini, Liquido, Anima Sound System, Fate lesz. Aztán 9-én Kalákkal, Lajkó Félix, Rashid Taha, akiről elmondta egyébként a Palotai, hogy ez egy francia fej, francia-algériai, írt isteni lehet, zöld bozót rockot játszik, Gangsta Zoli és a Kartel és Randy MC. Aztán 10-én Padödő. Az egy örök talány, nem? Tehát Padödő. Mindig ott van a nagy színpadon minden évben. A Szigeten. De a nagy színpadon. Fizetnek érte? Aztán lesz Pablo Hani, Giovanotti, Irigy Hónai Mirigy és Cool and the Gang. Ha valaki velem akarna megismerkedni a Szigeten, akkor az keressen a Tilos sátornál. A nagy színpadnál sokkal lesznek, hát, hogy én nem is szóval leszek ott. Na mindegy, 331-9830, ez meg a Giovanotti, és hogy van? Hogy mi? Que pasa de Che Guevara. Igen, és lesz még párbeszéd. Igen. Elméletileg. Na mindegy, és 10 óra lesz 10 perc múlva, ez meg egy telefon. Ha azt mondom, hogy help, akkor nyugodtan beszélhet. Hello, szerintem a Sziget műsor az elég gagyi. De nem ez éves titeket, nem tudtok... Pénzfeldobással eldöntöttük, hogy egyetértünk. Nem tudtok valamit a mai buliról a Tündérhegyen? Lesz. Tündér Lala. Lesznek filmek. Hétfejű tündér. Oké, akkor valaki szóljon már be, tud valamit. Köszöntem. Oké, csak. Párbeszédben. Mi? Volt egy telefon. Ja. Kussalok. Guidance reports both navigation systems on Eagle are looking good. Whiskey Banks. Get the reference code. Yep. I think one more time. 9, 8, 7, 6, 5. Ez az Apollo 11 föllövése. Ma volt 30 éve. Eagle Houston, to request manual start override. Roger. 2600 feet altitude. 130 feet vertical rise rate. A little bit of slow wallowing back and forth. Not very much thruster activity. Roger, mighty fine. 700, 150 up, beautiful. 9000. Band looks like it's holding good, Houston. Eagle Houston, your go of 3 minutes. Everything's looking good. I'm going right down US-1. Heights now approaching 32,000 feet. Some 120 miles to go until insertion. Hello. Hello. Azért szép dolog, hogy 30 év után egy tündérhegy el tudja mosni azért a holdra szállást, nem? Ja, hogy a Szigetről ne is beszéljünk. Hát az igaz. Na jó. Most így ennyi. Szevasz. Ciao. Elapsed time. Less than a minute now away from acquisition of the spacecraft Columbia. Hopefully you flying within a few feet of it will be Eagle. Büszke vagyok arra, hogy hazánk is docking, should take place about 10 minutes from now, according to the flight plan. However, this is a crew option matter. Standing by for word that data is coming in from the two spacecraft. This is Lunar Revolution number 27 for Columbia. Engedjék meg, hogy ezen az ünnepélyes pillanatban az egész magyar népnek, Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem. A Szajusz 36 hajó fedélzetén őrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36, kutatóőrhajósa. We came in peace for all mankind. I believe this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to Earth. It all started with John Fitzgerald Kennedy. Automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi fontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába érjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valéri Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonuri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valéri Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a start helyen. Egymás után hangjanak el az utasítások, a parancsszavak. Kljucs, nadrenás, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szerepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemli abort, ez a döntő pillanat, figyelem, rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási füst, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben. Hiszen most egyszerre 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most! És te eljuthatsz már oda, hol ezt megpillanthatod, hogyha bejárod az utat, amit be nem járhatod. Hogyha éveznedek vágyait, mint összegyűjtötted, hogyha szemtől szemben legyőzted a félelmeidet, s neked világosak már, ha nekem idegen szavak, akkor az lehetsz a sorban, akit kiválasztanak. Feladatok maradéktalan végrehajtásának tettelem. Farkas Bertalan, százados, hajó kutató üzenése. Na, akkor mi van? Akkor ez volt a rendhagyó, akkor az Izél elment és megjött, meggondolta magát, itt volt Palotai, köszönjük. Itt volt a Mühlmeier. Igen, igen. Itt volt a Mühlmeier, meg kis hős. Igen, aki egy hős, és meg mi. És akinek nem tetszett, az járjon utána. Az egész csak mese. 331, 93, 30, hallgass, tilos. Fie, Osi, itt van, benne. Szevasztok. Ej. Hey.